Stoj ty bláze! Myslím, že se zbláznil já. Ale, to pak se nám to vrátil z cest. Ztracený syn Luka Frané, jako zně přijde. Příliš pozdě, všichni už odjeli. Farář ten nečeká. Chudla? Jsem to já, poslední zvěrný. Hlídám tu svatební tabuli. Tak je to pravda. Eliška s Vavřincem? Pravda. Svatba a nic než svatba. Frnka Tiliška, jak se zdá. Vy uhéští koně, kdy ďábel se vás bojí. Rozdufejte špín, co v cestě stojí. Dali jsme si slovo. Slovo? Jaké slovo? Jen co odešel, bylo hotovo. Domluveno, zaděláno, jenom na knou. Táhle štika dál, kamíne se prout. Lásko, kdo stvořil tebe, že teď vysmíváš zemi? Co mělo tebe být, jak peklem na zemi? Jak dýka nepřítele, trápu pězráviční. Ta zhodná bolest těle křičí louko, zbav se jí. Jak uherské koně zpražení na smělí, roztránou duši, jdu pak zpátky z celý. Rány vyčte, ať pak stran hojíče, nemůže pálit víc, než srdce vytržené, motivy rozslučené a z něj kousku na tisíc. Vy uherští koně, bez kopita slepí, byl sračka k potěšení, jen loutka na hraní, špek na hrudi jedí, chlapec k pomilování. Ne, slíbila, že na mě počká! Čekala! A on čekal s ní. Říkali, nebuď naivní, vyslyš ti a pak sní smutní. Na oplátku zvedne stůj. Nemluv tak, on jenom tím na mě kypí zlo! Omlouvám se! Pořád tam můžeš být svatební host, když si pospíš. Už dost! Už dost! Už dost! Už dost! Už dost! Strom, co v poli osaměle stál, blesk bez ptaní uřívo seňal. Ztratil hlavu žárem, bez koruny kmen. Začal jak trápy své kořeny zem. A sílu brát dal k pomstě. Sílu bez hrčka k potěšení, bez sílu panenka na hranu, šperk na hrudi jedna, a sílu brát pomilovat, já pomstě sílu brát. Tak se mi líbí, Luko Frane, a tvá pomsta skrz mé činy hovoří. Ty přineseš sáš, já opatřím zbraně, a kámen vale, tvé ruchí kozí. Polekáme, Luko Frane, možná láskou k tobě znovu zahodí. Není nad původ vystrašené loně, ať má hrdost všechny pohodí. Byl zračka k potěšení, loutka jiné bající. Spáneš kube vilnu silici. Yeah.